afară, ca mama de-a doua oară. Mama, mama, dor de mama. Ca frunză de sălcioară, ca mama de-a doua oară. Mama, mama, dor de mama. Și-am tot zis că am să mă duc. Și-am tot zis că am să mă duc la măicuța, la mormânt, la măicuța, la mormânt. Mama, mama, dor de mama. Se dau plipa la o parte și pânza pe jumătate. Mama, mama, dor de mama. Să-i văd fața ei voioasă, să-i văd fața ei voioasă. Cum ne mângâia prin casă, cum ne mângâia prin casă. Mama, mama, doar de mama. Și mânuțele ei moi, care ne-au crescut pe noi. Mama, mama, doar de mama. Dorul meu, mama, te cheamă. Dorul meu, mama, te cheamă. Să vii, mama, mai îndată, să vezi tata cum ne poartă. Mama, mama, doar de mama. Cu cămașa nespălată, cu chica nepietănată. Mama, mama, doar de mama. Când vreau să joc și eu, când vreau să mă joc și eu. Străina să uită rău, străina să uită rău. Mama, mama, dor de mama. Îmi iau cana să beau apă, lacrimile mă adapă. Mama, mama, dor de mama.